En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg tænkte på, at I kunne starte med at præsentere jer selv. Ja, jeg hedder Susi. Og jeg hedder Leo. Og sammen så hedder vi Susi og Leo. Jamen lige nu sidder vi her i vores autocamper, som følger os i tykt og tyndt hele, rundt i hele landet og lidt i udlandet. Ja. Og lige i aften skal vi spille på Skævinge Kro. Autocamperen, det er sådan set et spørgsmål om frihed. Det er sådan en slags grænse, der bliver brugt ned, ved vi har købt den her bil. Fordi så kan vi gøre, hvad der passer os. Jeg har forladt det, Inger Støjberg kalder de københavnske saloner, og er taget til Skævinge, en lille by mellem Hillerød og Frederikssund. Her er jeg taget hen for at mødes med duoen Susi og Leo. Parret er, ifølge Inger Støjberg, indbegrebet af den danske folkesjæl. Det skrev hun i sin portrætbog om Susi og Leo i 2004. Susi og Leo har dog aldrig talt politik med Inger, eller med offentligheden for den sags skyld. Før nu. Til Jyllandsposten fortæller Leo, at han er uenig med Inger Støjbergs kulturpolitik, og med hendes påstand om, at Danmark er ved at knække over. Hvad er det, Inger Støjberg har misforstået? Hvad er det for, at Danmark, Susi og Leo møder, når de 100 aftener om året spiller op til bal? Det er jeg taget til Skævinge for at høre mere om. Velkommen i Bilstræde. Inger Støjberg har skrevet en bog om jer, der hedder Toner i livet. Hvordan kom det i stand? Jamen, det er jo rigtig mange år siden for først, og hun var slet ikke, minister på det tidspunkt. Hun var lige blevet medlem af Folketinget, altså almindelig menig medlem, så der var ikke nogen, der kendte hende. Det gjorde vi heller ikke. Men så ham forlæggeren, han har så fået en idé om at skrive en bog om os. Og der har så fået en idé, at det skulle være Inger, der lavede den, for hun kom. De kommer fra samme egen, ja. Så han kendte hende så lidt i forvejen. Ikke? Og så, og han folketingsmedlem, der har skrevet en bog om Susi, det synes han, der var et eller andet i skub i det. Og hvorfor havde hun lyst til at skrive en bog om jer? Fordi jeg var fundet har lyst til det, ved jeg så egentlig ikke, men han spurgte jo hende, og han spurgte os, og så holdt vi et møde hjemme med os selv hjemme i køkkenet, for at finde ud af, om vi overhovedet kunne snakke sammen, nu vi kom op og slås eller sådan noget, ikke? Og det kunne vi jo godt. Altså, vi vidste ikke, hvem hun var. Ikke altså, sådan. Overhovedet ikke. Nej, vi vidste da godt, hun var medlem af Venstre, men det var vi jo ligeglade med. Det var ikke politik, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om Susi og Leo. Ja. Hvad hedder det? Hun skriver i bogen sådan her. Susi og Leo er dansk folkesjæl. De er alt andet end finkultur. De har den direkte stiklinje til det danske folk. Akkurat som øl sejler op ad åen, og klaphatte har det. Altså, det der med, at vi er direkte, altså stik ind til folk. Det er da dejligt, at ja, det er sådan. Altså, vi snakker jo meget med folk. Folk kommer meget hen og snakker med os. Og vi prøver jo også, at hvad vil folk gerne have? Altså, hvad vil de gerne synge med på? Altså, vi vil gerne have, at publikum er en del af os. En del af vores orkester. Så som regel, så ser vi jo altid, at det er i vores kor. Fordi så er det jo en del af os. I er jo kendt for at tale meget åbent om jer selv, om jeres privatliv. Hvordan har I det med at tale om politik? Politik? Jamen altså, jeg vil faktisk hellere snakke om sex. det har jeg trods alt mere forstand på. Ja. Men politik holder vi os egentlig helst fra. Det kan jo smutte. Og det er jo, fordi politik er jo skruet sådan sammen, at det er ligegyldigt, hvad jeg mener, så er der altid nogen, der mener noget andet. Og så skal det jo netop også være jo. Hvad jeg mener, kommer så ikke folk ved, og så kan vi egentlig, vi skal dem jo være med alle mennesker. Det kan ikke hjælpe, når vi sætter en grænse ved socialdemokrater, eller whatever. Det kan vi da ikke, altså. Sådan hænger det ikke sammen. Vi skal jo være for alle mennesker. Vi spiller jo for alle mennesker. Ja. Så det religion og politik, det vil vi ikke så gerne sådan alt for meget om. Men hvis I tænker på, ikke selve politikken, men hvis I tænker på de politikere, vi har, hvad synes I om dem? Kender vi jo kun Inger. Vi kender faktisk slet ikke Inger. Jeg synes om dem, altså. Det er jo svært at vide, hvad man skal synes om folk, man ikke har mødt. Ja. Altså, begynde at fortælle, at ham og hende, de er nogle idioter. Jamen, det kan du da ikke vide, før du har mødt dem og snakket med dem. Nej. Altså, Inger, vi har aldrig snakket politik med Inger. Nej, og politik interesserer jeg måske heller ikke så meget, eller? Det gør det jo egentlig ikke. Altså, det er ikke kun fordi, at vi giver os selv, hvad hedder det, bundkur på dem. Det gør vi. Men nej, det interesserer os faktisk ikke særlig meget. Mm. Vi læser jo ikke aviser, vi hører ikke radio. Du hører, men det er jo for det, fordi der skal være noget, der larmer bagved. Jo. Men og lige hører vejrudsigten. Ja, det skal du så. Så vi følger jo faktisk slet ikke med i nogen ting. Mm. Altså, det var lige der under coronaen, der var man jo nødt til at følge med. Ja, bliver det lukket ned, eller bliver vi snart lukket op? Ja, om vi måtte have lov til at tage ud og spille eller ej, det var jo ikke sådan afgivet på forhånd. Men har I en fornemmelse af, at politikerne, ligesom, hvad skal man sige, tror I politikerne har en føling med, en forståelse for, hvad der er vigtigt for folk som de fleste? Jeg tror ikke, de har det alle sammen. Nej. Det tror jeg ikke, det er alle sammen. Altså, vi ved jo ikke noget om, hvor meget de går rundt og snakker med almindelige mennesker, altså folk på gaden, og hvordan de har det, hvordan synes de, at tingene er. Det har de jo heller ikke tid til. Mm. Hvor skulle de få tiden til? Det er jo en af det, de skulle bruge tiden til. Ja, det var det, de skulle bruge tiden til. Det er du ret i. Men jeg tvivler på, at de gør det. Jeg ved det jo ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men absolut altså, og det... Mette Frederiksen, hun var deroppe og synge med. Hvem var det, hun sang med? Det var Johnny. Ja. Candice Johnny. Ja, det var det. Men, hvad synes I om det? Det er der virkelig blevet snakket meget om. Jamen, det er det nemlig. Altså, vi synes, du har det jo allerede der igen. Ja. Lige så snart det kom det, så er Johnny jo medlem af hendes folk, altså så stemmer han på hende. Det er jo ikke sikkert, at han gør. Nej. Bare fordi hun var deroppe og synge. Nej, altså, og snakken gik om, hvorvidt det var, hvem der havde bedt hende om at komme op, og folk havde virkelig travlt med det. Ja, det har de virkelig. Er det fjollet, altså, eller er det... Jeg tror sådan, at det gør man bare. Mm. Man går op med, altså... Folk, de kan ikke lade være med at spekulere. Hvorfor? Mm. Altså, ja. Jo. Der er også mange, der spekulerer over, hvorfor vi nu kender Inger. Ja. Altså, stemmer vi så Venstre? Det gør vi altså ikke. Nej. Ja, nu kan det jo være lige mig nu. Ja, fordi nu har hun jo startet et nyt parti. Ja. Danmarks Demokraterne. Ja. Hvad synes I om det? Aller ikke. Jeg er overhovedet ikke, hvad det er, de vil. Nej, jeg har ikke læst så meget som et ord om det. Ja, altså. Hun sagde, da hun startede det, at hun synes, der manglede et parti, som varetog interesser for folk, som de var flest. Altså gik op i de ting, som folk gik op i. Mm. Hvad tænker I om det? Jamen det synes vi jo alle politikere skulle gøre. Men synes I, det mangler? Synes I ikke, de andre gør det? Jamen, det ved vi jo ikke. Vi går jo ikke op i det, hvis... Vi hører jo ikke alle deres... Dengang det er, at de der 9/11-tårne, de blev væltet i Amerika for mange år siden, gik det ikke over en måned, inden vi fandt, der var sket? Nej, det gik i hvert fald en uge, 14 dage. Ja, inden vi fandt, der var sket noget. Hvad er det egentlig, der er sket? Vi anede ikke, hvad der var sket, fordi... Hvordan kunne I ikke se det? Vi, som sagt, dengang, vi spillede jo på Skansen. Vi kørte hjemme fra 6:30, og så spillede vi jo på Skansen hele natten. Ja. Når vi kom hjem, gik vi jo i seng. Så stod fem-seks stykker. Ja. Og så vi slår op, jamen vi har jo ikke tid til at se fjernsyn og se, hvad der skete. Nej, så vi gik jo bare i gang med at øve et nummer og lave, hvad vi ellers skulle, og så afsted igen. Vi kunne godt mærke, at der var en eller anden underlig stemning. Og vi snakkede jo heller ikke så. Folk gik sådan og mumlede lidt i hjørnerne, når vi gik og snakkede seriøst med hinanden og sådan noget. Ja. Så verden kan ramle, Susie og Leve spiller videre. Ja, det tror jeg faktisk, den kan. Hvad er Skansen? Altså, Skansen er det sted, hvor vi spillede i rigtig mange år. Og det var sådan et fiskerværtshus. Og hvor er det henne? Det er Skagen. Så men vi fandt egentlig ud af, at vi svang egentlig meget godt med de fiskere. Og så begyndte jo turisterne at komme, fordi de ville jo gerne møde de rigtige skavboere. Mm. Og danse med en rigtig fisker, især hvis han lugtede skidtfisk. Men det brød de her fiskere sig jo altså ikke så meget om. Så lige pludselig, ligesom man bare trykkede på en knap, så gik alle fiskerne, og så sagde de, hvor skal I hen? Jamen, vi skal hjem i bad. Så da de kom igen, så lignede de jo alle de andre. Så de fået jakke. Og så var der rigtig mange af de her damer her fra Sjælland og Fyn og sådan noget. Hvor er fiskerne henne? Jamen, de sidder deroppe. De ligner jo altså andre. Men så endte det jo heldigvis med, at de kom for at høre os i stedet for. Apropos det der med fiskerne og dem i byen med slips på og så videre, så Inger Støjberg, hun taler tit om, at hun oplever, at Danmark er ved at knække over. At der er for lang afstand mellem provins og hovedstad, at der er for stor afstand mellem eliten og almindelige mennesker. Hvad tænker I om det? Jamen, det kan godt ske, at der er en masse afstand på forskellige måder, for som økonomisk og sådan nogle ting, mellem udkantsdanmark og de store byer. Ikke? Men vi oplever det ikke sådan. Vi oplever jo folk som personer. Altså, vi er jo på, kigger jo folk i øjnene. Altså, vi er altid nede på samme, hvad skal man sige, vi opfører dem ikke som en gruppe mennesker, det er enkelt personer. Ja, ja. Og der er der sgu ret meget forskel. Mennesker, det er mennesker. Nej, men det kan også være i en stor by, for eksempel, at der er forskel i en del af byen, og så en anden del af byen. Men der kunne vi se med skævning i aften. Ja. Men jeg synes, det er så spændende det med, om der er et problem her. Altså, selvfølgelig er der forskel på folk, men spørgsmålet om det er noget, som er problematisk for Danmark, at der er forskel på folk. Men, nu er jeg jo netop ude, vi er netop ude på tynd is, fordi vi ikke rigtig, vi ved faktisk ikke helt, hvad det er, vi snakker om. Fordi der kan selvfølgelig være store skævheder i Danmark. Jeg kunne forestille mig, økonomisk. Jeg har jo, som sagt, jeg aner ikke en dyrt om det, men jeg kunne forestille mig, at det er økonomisk eller en anden virkelighed i København, end det forestiller mig op i os, for eksempel, for nu at gå op helt op i en anden lande, ikke? Kunne jeg da godt forestille mig. Det er jo i hvert fald ikke godt, hvis den går midt over. Det er jo ikke det, der drejer sig om. Nej. Altså, vi vil meget hellere. Vores principper går meget mere imod frihed. Nu har vi også været inde på det her med autocamperne en gang før, ikke? Ja. Ja, det er også sådan en slags frihed. Og går landet midt over, så får vi en grænse mere. Det er ikke så glad for. Nej, I ser jo rigtig mange forskellige danskere. I kører landet rundt hele tiden og spiller koncerter over det hele. Nu i dag er det i Skævingen, som med al respekt, er udkantsjælland. Ja. Altså, det er en lille by oppe i sådan det nordvestlige Sjælland. Ja. Der bor godt nok ikke mange mennesker her. Nej. Men nogle gange spiller I også koncert inde midt i Aarhus eller i København. Ja. Er der forskel på jeres publikum, når I spiller her, og så hvis I for eksempel spiller inde i København? Der er jo ikke ret meget. Men København er tænder nemt. De tænder hurtigt. De tænder hurtigt. Det er skide sjovt. Det er skide sjovt at spille for. Jamen, det betyder, at de behøver ikke at have en lille skid på, hvis man siger. Men der kan godt være andre steder, i både på Sjælland og Fyn og i Jylland, hvor de lige skal have et par gevæsen lige et par mere, så kommer førende, hopper de ud og springer rundt. Men dem, som kommer og hører jeres koncerter, altså hvis man skulle holde fast i det her med, at Danmark er ved at knække over, at der er forskel på eliten og almindelige mennesker osv., så kunne man jo sige, måske dem, der kommer og hører jeres koncerter, netop ikke eliten. Det er de, hvad skal man sige, almindelige mennesker, folk som de fleste, der kommer til jeres koncerter. Og det kan være, det derfor, I ikke kan se, at der er det problem. Det kan godt ske, du har ret. Altså, jeg tænker jo ikke så meget over, hvem vi... Jamen, hvem er eliten egentlig? Nemlig, er det altså, læger, eller er det advokater, eller er det... Fordi dem spiller vi også for. Ja. Både læger, advokater og politikere. Altså, du ved, kommunale politikere, de tager jo også tilbage. Det gør de da. Ja. Og man kan jo ikke rigtig se nogen forskel, når de kommer i et jakkesæt her, og damer, de er stort set ens kjoler, bare lidt forskellige farver. Ja, ja. Så kan man jo ikke se, hvem der er elite. Altså, så stor forskel er heller ikke. Nej, en uddannelse. Vi er da lige spillet for PLO. Det er praktiserende lægers organisation. Ja. Dem spiller vi også for. Ja. Det var jo ikke, altså, det var det jo var ikke anderledes. Fest. Det var bare en fest. Ja. Jeg vil gerne lige vende tilbage til Danmarksdemokraterne, altså Inger Støjbergs parti. De har ikke præsenteret særlig meget politik endnu, men de har præsenteret et forslag, som du nemlig har kommenteret på, Leo, så tænker jeg lige, vi kunne tale om. De er kommet med forslag, som jo egentlig virker skræddersyet til folk som jer, folk fra yderkommunerne og folk, der kører rigtig meget bil. De vil gerne hæve kørselsfradraget med 50% for personer i landets yderkommuner. Og det forslag koster selvfølgelig statskassen en masse penge, 800 millioner kroner. Mm. Dem synes Danmarksdemokraterne, dem skal man så tage fra kulturlivet, eller fra kulturstøtten. Ja. Og det forslag synes du er dårligt, Leo. Hvorfor? Jamen, det er jo igen fordi, at det træder over min tanke om frihed. Altså ved at tage støtten væk for de mennesker, som måske har brug for støtte for at kan lave deres kunst, så får de jo en yderligere en grænse at slås med, ikke? Altså vi har aldrig selv prøvet at søge efter penge, fordi vi befinder os i en anden spektrum af kunstliv, ikke? Eller kulturliv. Men dem der laver måske nogle kunst, som måske er lige et par år for tidligt uge, så folk ikke forstår det. Mm-hmm. De kan jo ikke sælge det. Og er det så det samme som, at så altså skal det heller ikke laves, fordi det ikke kan sælges? Eller kan det ikke være vigtige budskaber eller noget andet i det? Kan det ikke også være vigtigt at blive farvet en gang imellem, hvis det er noget, man slet ikke forstår? Mm. Altså i stedet for at sætte den grænse op, så vil jeg jo egentlig hellere fjerne den. Men så går vi ind på alt det der med det økonomiske også. Og noget, ikke? Der har jeg jo ikke en skid at skulle have sagt, for det er aldrig forstand på. Det kan da godt være, at vi ikke har råd til at give så meget kulturstøtte, det har vi jo ikke. Nej, og selvfølgelig vil vi da også gerne have det lidt mere fradrag, for vi kører jo meget. Det vil vi da rigtig gerne. Ja. Så det er lidt et dilemma, men sådan, det er rent principielt, jeg har forsøgt på at udtale mig og sige, jeg synes ikke, man skal sætte grænser op. Nej. Og man synes ikke, man skal lave de grænser, der er snævere end heller uge med nogle vægt med dem. Prøv lige at fortælle, hvorfor er det vigtigt at støtte op om den lidt mere smalle kunst? Det er jo også et svært spørgsmål, fordi hvorfor laver man egentlig kunst, man ikke kan sælge? Det er jo også et oplagt spørgsmål for os, sådan nogle som os, ikke? Jo. Men jeg synes jo bare, at det er et eller andet, altså, vi kan godt give folk noget, give dem en god aften, en sød, en sjov aften og sådan noget, ikke? Men de andre, de giver jo også noget. Mm-hmm. Også en smal kunst. Ja, som du selv altså, noget, at man kan forarves lidt over, måske tænke over. Eller whatever. Ja. Eller som man bare ikke kan forstå. Altså et eller andet sted, så er det så meget godt, at man render ind i noget, man bare slet ikke kan forstå. Så må man jo det indrømme det en gang imellem. er I selv kunstinteresseret? Altså går I selv ud og ser kunst og sådan? Jamen, jeg er kunstmaler. Også laver. Og det farver også lidt folk. Nogen. Ja, nogen. Jo. Og jo, vi er interesseret i kunst. Det er vi. Jo. Ja. Hvad med litteratur? Hvad noget? Litteratur og film og sådan noget, er det også noget godt? Ja, det hele. Jeg skriver bøger, jeg skriver romaner. Og film, det ser vi altså tonsvis af. Men hvis jeg nu prøver med sådan et rigtig hårdt journalistisk spørgsmål, ikke? Hvad er så vigtigst? Kunsten eller kørselsfradraget? Ja, det er jo derfor, vi ikke er politikere, fordi det kan jeg jo ikke svare på. Kan vi ikke bare dele dem lidt? Jeg kan godt bruge fradrag. Jo, men kan man ikke bare trylle nogle penge frem? Det gjorde jeg dengang om corona. Nå, de kan også bare så tryller det der en masse penge frem. Men Danmarksdemokraternes forslag er jo virkelig en dobbelt, fordi en ting er, at de gerne vil gøre det bedre for personer i yderkommunerne, at det skal være billigere at køre bil der, hvor man jo kører meget, og man har brug for at køre mere i bil, end man har ind i de store byer. Men det handler også, tror jeg, for Inger om at kritisere noget af den kunst, man giver støtte til. Altså, hun har et eksempel blandt andet med en kunstner, der hedder Adam Christensen, som har lavet en performance, hvor han spiller harmonika iført en mørk paryk. Han fik sidste år et 3-årigt arbejdslegat af staten på 885.000 kroner. Og så siger Inger til Jyllandsposten, jeg mener simpelthen ikke, at det er vigtigt, at der sidder en mand med paryk i højhælede sko og spiller på harmonika. Nej. Hvad siger jeg til det? Jeg kan også gøre meget, meget svært ved at se det vigtige i det, men det kan jo godt være, det er alligevel. Jeg er jo ikke klog nok til at sige andet. Han kan måske have noget, som jeg ikke kan få øje på, og Inger heller ikke kan få øje på. Men jeg kan da godt følge hende. Jo, det er da rigtigt. Vi talte før om det her med, at pludselig går Mette Frederiksen op og synger en sang sammen med Candice. Ja. Så bliver hun jo ligesom associeret med Candice. Ja. Men I er jo også på mange måder associeret med Inger Støjberg. Hun har skrevet en bog om jer. Hun taler om jer. Hvad tænker I om det? Jamen altså, vi kan jo godt lide Inger som menneske. På den måde, vi er absolut ikke noget imod at være så meget venner med hende, som vi nu er. Altså, det er jo ikke, fordi vi er sådan her. Nej, vi er ikke sådan. Vi er på knuser, og det er jo med så mange, men altså, vi kan jo veldig godt lide hende. Mm. Men at vi bliver associeret med, hvad hun står for som politiker, det er vi ikke så glade for, fordi at vi kan umuligt være enige hele tiden. Vi kan umuligt være enige med Inger hele vejen igennem. Det ville være så mærkeligt. Jamen, det er vi heller ikke. Nej, og det er vi da heller ikke. Nej. Men sådan er det jo så også med Inger, men sådan er det jo altså også med Mette Frederiksen. Og alle de andre. At de er... Altså, ja. der er vi heller ikke helt enige mere. Nej. Altså, det kan vi jo ikke være. Når I ser Inger Støjberg, nu siger du, I på krammer med hende, eller på knuser med hende, ja. Taler I politik med hende, når I ser Nej, aldrig. Nej. Vi har aldrig snakket det var politik en, med Inger. Det var faktisk en af de første aftaler, der blev lavet i forbindelse med bogen. Ja. Det var, at vi sagde, at vi jo ikke snakkede politik. Vi jo snakkede med alt muligt andet, ikke politik og eller religion. Religion. Og det synes, det synes hun også var klogt. Og så, ja. Så det... Overhovedet ikke. Heller ikke, når blokken var gemt. Der bliver udskrevet folketingsvalg lige om lidt. Ja. Glæder I jer til det? Nej, det er nej. Ikke. Nej, det gør ikke. Så snakker det jo ikke andet end politik og radioen. Jeg vil godt høre noget om alt det andet, der også foregår. Hvad vil du gerne høre noget om? Jamen altså, hvordan fru Nielsen har det med forskellige ting, hun går og laver, altså. Der er jo almindelige mennesker. Ja. Ja. For eksempel, det var i går morges, der hørte jeg lige om, en æbleavler. Mm. Altså, han havde masser af æbler, han gerne vil sælge med det samme, fordi at, det koster jo dyrt at have dem kølet ned her i løbet af vinteren. Og så spurgte det jo journalisten efter, har du nogle idéer om, hvad du kan bruge æbler til? Så jeg skrev lige derind, at jeg bruger dem til at lave juice af, sammen med nogle lidt gulerødder og rødbeder. Og det er jo sådan noget, som det kan jeg godt lide. Det synes jeg er så hyggeligt at høre om. Men det er jo også et politisk spørgsmål næsten. Den stakkels æbleavler, som ikke har råd her til vinter på grund af energikrisen og køler hans æble ned, det er jo et politisk spørgsmål, hvad man skal gøre ved det. Man kan jo ikke umuligt. Jo, men kan vi ikke... Nej, man kan jo ikke man ikke spære Putin inden. Nej, man kan jo ikke. Man kan ikke komme uden om politik. Det kan jo ikke. Det er jo overalt, ikke også. Man kan ikke komme uden om at have en mening om alting, men man kan komme uden om at sige den. Ja. Men vi kan ikke komme uden om at der er folketingsvalg lige om lidt. Og når nu det er der, hvad synes I det skulle handle om? Hvad synes I hvad vil være vigtigt for jer? Ja. Så er det jo første gang, det er sket, at de finder på et eller andet, jeg synes er vigtigt. Ja. Ingen gang dengang med at ryge, det kunne jeg gerne gå op og stemme. Nej, fordi selvom du var sur over det, ja, så jeg var sur, men gjorde det gik du op, ikke. Jeg gik op og stemte alligevel. Nej. Men hvis Inger har ret i det der med, at I har en meget direkte linje til danskerne, det er jo det, hun siger om jer. I er danske folkesjæler, I taler med danskerne hele tiden, og I spiller for dem i hvert fald. Mm. Har I en fornemmelse af jeres publikum, hvad de går op i, hvad der er vigtigt for dem? Altså, jeg synes, umiddelbart, så kunne jeg forestille mig, at i den her krise med, at alting bliver så frygteligt dyrt, altså, og også det her med, at nu bliver den her vinter jo lidt trist og grå, fordi der ikke bliver nær så meget lys. Ja. Men det er jo bare noget, du gælder på. Fordi det er sådan tror vi også, at de fleste mennesker, de har. Det gør jeg også selv. Men vi møder dem jo ikke på den måde. Altså når nogle folk, de kommer til Skævling, så kommer de jo ikke med alle de bekymringer. De ligger et eller andet sted i baghovedet. Og det er ikke dem, vi skal hjælpe dem med at grave frem, slet ikke. Altså, jamen, det er også det eneste, jeg sådan kunne forestille mig, uden at vide det. Så vi møder jo mennesker, når de er glade, og når de er ude at feste, ikke også? Og få nogle bajer. Det er jo også derfor, de kommer ud af feste, netop for at glemme alle hverdagens strabasser. Det kan absolut være en grund til. Og, jamen, det siger de da i hvert fald selv. Jamen, det kan der absolut også være, jo. Ja. Ja. Jeg tænkte på, om I havde, fordi nu er det jo snart folketingsvalg, og jeg synes, det kunne være dejligt, hvis I havde en sang, der på en eller anden måde kunne passe til det, altså kunne passe til, at vi havde et folketingsvalg. Ja, vi har jo ikke noget, der passer så godt lige til folketingsvalg, men vi har jo snakket meget om friheden her i programmet, og der har vi da en sang, der hedder Kom og synge en engel sammen med friheden. Den kunne godt bruges lidt som overskrift. Jo, der kan folk også komme med. Til mig er det, vi snakker om i år. Kom og syng en enkelt sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage med at fred, hvis verden skal bestå. Hvorfor har man valgt at lave grænser og adskilt bror og søster med en mur? Med en mur. Hvem kan være tolk for alle verdens folk, så de høje statsmænd siger det ikke dur.